Gabon ikaskide eta lagunak. Beñatira zuegi ibarra naiz. Gaur 2021ko urriaren 19a da. Humanitate digitalen aldeko adierazpena idatzi zenetik, 11 urte, 5 hilabete eta egun bat pasa dira. Eta Errepublika Pirenaikoen Konfederazioa izango den Oarsoko itsas errepublika honetatik hitz egiten dizuet. Hori etorkizuna izango da, baina bueno, etorkizunak izatea nahi badugu, ba gaurtik hasi behar dugunez, ba hor kokatzen dut nire burua. Afaria prestatzen ari naiz eta bitartean, ba gaur arratsaldean lasai irakurri eten adierazpen honen inguruko hainbat iritzi edo emango dizkizuet. Eta galdetuko ez dute zergatik audioa, ba hor ez galdetu digutenean, proposatu digutenean testu hau irakurtzeko hasieran jartzen zuen ez igutela idatzizko ezer eskatuko. Orduan, bazpare, eta bueno, egun hauetan eta ikasketa hauetan luikotasuna mantentzeko asmoarekin, ba, idatzizkoak utzi eta audioa egitea prestatuet. Gainera, esango nuke audioak egiten erosoago sentitzen naizela, orokorrean hitzaldiak ematen beti artikuluak idazten baino asko erosoago sentitzen naiz. Segurazki improvisaziorako edo ez, pentsamendua momentuan garatzeko ematen duen aukeragatik, hau da pentsamendu bizia sortzeko ematen duen aukeragatik, eta bueno, ni behintzat hor askoz komodo sentitzen naiz. Egia da, ez, gaur egun audioak, ez, gure arteko komunikazioetan grabatutako audioak hegemoniko bihurtzen ari den momentu honetan, eta podcasten loraldi berria bizi dugun momentu honetan, nimentza bauka sentsazioa, zera ez, audioan, edo audioetan, edo audioko komunikazioetan informazio asko galdu egiten dela. Baina, bueno, egia esan, audioa edo testua gaur egon denak dira bitak, eta galdu, ba, dena galduko da, segurazki. Ez, ordan, bueno, ikusiko dugu. Hor galdetzen da, ez, ea berandu den, ez, edo 11 urte euskararen zat asko diren, horrelako apreziazioren bat egiten da, ez dakit, 2010, esango nuke, 2010 da, adierazpena bidatzi zen garaia, ja, berandu zela. Baduka sensazioa, gero eta gehiago, digitalidadeakin, eta humanitate digitalekin, gaur egun bizi egun markoa, paradigma, ba, 80. hamarkadarako ja eraikia zegoela. Eta hortik ona, ez dela hainbeste marko aldatu, esango nuke ere teknologia, bueno, bai, evoluzionatu dute, baina markoa ez dela aldatu, eta aldatuena benetan dela kapitalismoak eta kapitalak duen inzidentzia edo erabilera marko digital horrena, ez? Orduan, ba, berandu ote den gaur egun? Ba, ez. Berandu zen 2010 agian. Eta ez dakit, lehenago izan barzun euskeraz, ba ez dakit. Sensazioa bai, ez dakit, bai berandu iristen ari garela gai honetara edo gai honetan aktivistak izatera, ez? Orduan hori beste kontua da. Zergatik iritsi gara berandu? Ba, segurazki ez delako egon ere humanitate digitalen inguruko euskarazko komunitate aktibo bat. Euskaraz itzuli balitz orduan, sortuko zen komunitate aktibo hori? Ba, ez dakit, ustet galdera, edo erantzuna alderantziz eman bar dela, ez? Segurazki ez zen itzuli 2010-aren inguruan, orduan ez egolako gai hau lantzeko komunitaterik, eta ikusi denez ere, hortik onera ere, 2010-etik onera ere, ez da bereziki komunitate aktibo bat egon humanitate digitalen arloan. Orain arte, agian. Eta euskaratu behar zen, edo behar den, orain, berandu delako, esan dut, ez da berandu. Zerratik ez da berandu, eta zerratik euskaratu behar dugu, eta euskaratua dago, zorionez. Zerratik da garrantzitsua, euskaraz izatea. Alde batetik, ikuspegi historiko edo artxibistiko batetik, ba, garrantzitsua delako, ez, horrelako pauso bat, egon bat zen, hori ere euskaraz izatea. Zaila dugu, ez, dena euskaraz izatea, baina, bueno, ba, orain itzuli denez, ba, hori gurekin izatea eta alba da artxibo horiek, ez? Euskeraz, lizentzia librekin edo gero libreki zabaldu eta erabiltzeko aukera izango bagenu, ba asko zobe. Ea lortzen dugun jakitea ze lizentzia daukan oinarrizko zerak ez artxiboak. Ba, zergatik euskaratu gaur egun ere? Ba, bueno, humanitate digitalen ikasketa hauen inguruan ari garenok eta beste askoren arteak, ba igual gai honen inguruan komunitatea sortzen hasteko. Testu berdinarekin ba ez dakit. Ba, bueno, jakin gabe ere ze lizentzia duen guk gure manifestua edo gure adierazpena egin dezakegu euskaraz. Galdetzen da ea oso ezberdina izango den. Euskaraz egiten badu edo egin izan badenu, ba ez dakit, saiatu gaitezen eta ikusiko dugu zer ateratzen zaigun. Jatorriz euskaraz idatzi balitz, ze diferentzia izango luken, ba nik uste segurazki askoz lokalizatuagoa izango litzakela. Hau da, tokiko eta ez, lokalean landutako esperientziei eta kultura tokiko eta ez, minorizatuei segurazki aipamenen bat egingo lieke. Eta segurazki lurretik ere agian hurbilago egongo litzake. Baina bueno, ezin jakin, egin dezagon saiakera zera egiteko, guk ere manifestu bat egiteko, eta ikusiko dugu horre zer maten duen. Eta zergatik ere garrantzia, euskaratzearen garrantzia edo horrelako manifestu bat euskaraz izan eta guk erabiltzaren garrantzia, azkenean ikusi dugu, ez, humanitate digitala badirela sortu berri den termino bat, eraiki gabe dagoena, segurazki neurri handi batean nahiko utxi dagoena, eta termino berri hoien definizioak egiteko hori euskaraz egitea lehen momentutik nahi oso garrantzitsua iruditzen zait. Alde batetik, hori, lanketa hori ere euskaraz egin alizateko eta bueno, euskaraz pentsatzeko termino hauetan. Baina beste alde batetik ere komunitatea sortu, autobetetzen den profeziatxo bat sortu, ze manifestuek horretarako balio dute batez ere, autoprofeziak egiteko, autobetetzen diren profeziak egiteko. Eta azkenean humanitateen, ez, eta ikerketaren eta teknologiak humanitate eta zientziekien duen harremana ba, aldatzeko, zabaltzeko eta demokratizatzeko. Hori hola galderei erantzunez, egia esan, manifestua orokorrean gustatu zait. Aipatuko nituzke hiru puntu, bereziki gustatu zaizkidanak. Lehenak nork galderari erantzuten dio, ez? Gu, humanitate digitalen arloko eragileok elkartasunez aritzen den komunitate ireki eta abegikorra eratzen dugu. Sarbidea librea duena. Ba, sartu gaitezen eta eraiki ezagun komunitate hori. Nork guk. 10. puntua, nola? Ikerketako metodoak, kodeak, formatuak eta emaitzak zabaltzearen, elkartrukatzearen eta askatasunez aberastearen alde gaude. Hor jabetza librearen edo, ez, ezagutza librearen oinarria dago. Nola hori, ez? Modu librean, demokratikoan eta denontzat irisgarri eta erabilgarri izango den moduetan, ez? Ez dago besterik humanitateak berez aurrera egin nahi badu. Eta zer egin, ez? 14. puntua, sorbitez benetako beharren araberako ziberregitura evolutiboak. Nei esaldi hori izugarri erakargarri egin zait, hainbat aspektuengatik, sorbitez, hau da, sor ditzagun, benetako beharren, hau da, beharren arabera egin dezagun, eta ez, ez dakit, beharretan oinarritu gabeko edo ez, edo diletanteak izan daitezen beste arrazoien gati, baizik eta behiratu ezagun benetan ditugun beharrei eta hortik eragin, ez? Eta ziberregitura evolutiboak, ez? Sortu ditzagun ziberregiturak eta evolutiboa dienak, biziak direnak. Hori, esan detena, gustatu zait, hiru puntu hauekin aurrera egiteko gogoz, uste dena hola, uste asko, asko ikasiko detela, eta plazer badat zuekin, guztiekin, horrelako gaiei buruz eztabaidatu eta solastu alizatea, zen egia esan aukera askorik ez dago. Eta bukatzeko, ba, bueno, prestatu eten hola, amaieratxo epiko bat, pixkat, epikarekin jolasteko, eh? Ziren esan dut, ikuspegi ludikoa eman nahi dio dela guzti honi ere, egun eta aste hauetan. Eta amaiera horrela egin nahiko nuke. Filosofoek mundua interpretatu dute, baina datorren kolapsoa ikusita, humanitate digitalek ere mundua eraldatzeko bokazioa izan beharko dute. Zeren bestela, nor gogoratuko du humanitatea? Gabon denoi.